Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Bu soğuk sabahta ısınmanın yollarını arayanlardan biri attığımızda. Levent Bey günaydın. Isınmalı yolları yok oğlum. Isınmalı yolları bir tane. Biz onu da Nagihan'la ısıttık kendimizi bu sabah. Bizim ondan yana derdimiz yok. Ay sen orada üşüyorsan gelelim oraya da. Gerek yok ya, biz de açarız yani burada kaloriferleri birazdan. Biz de gelelim kaloriferleri açalım diyoruz zaten. Ne açacağız zannettin? Nagihan, duyuyor musun? Nagihan komaya girdi. Vallahi yumurta haşlamıştık. Şimdi onun kabukları tabii tabakta kalıyor. Onları götürüyordu mutfağa. Devirdi. Yerler şu anda yumurta kabuğu her taraf. Nasıl yürüyeceğiz bilmiyorum Ege'ciğim. Vay, böyle evde bu tip bir kazaya sebebiyet verdiğim için çok özür dilerim. Boş ver, boş ver. Bunlar küçük ev kazaları. Bizde daha ne kazalar oluyor? Ay komalıksın, komalıksın. Yerlere yatırıyorsun beni. Ben bir şey demedim ki, siz kendiniz deyip kendiniz gülüyorsunuz. Ya kendiniz kendiniz oluyor. Bazen işte böyle şeyler oluyor. Tabii ki Ege'cim bir rüya gördüm. Bunu sana kesin anlatmam lazım. Zaten yataktan öyle uyandım yani. Ege, Ege, Ege diye kalktım yataktan. Nagihan da şaşırdı. Ne oluyoruz dedi. Levent dedi. Bir şey varsa dedi bilelim dedi. Ay olur mu dedim. Yok yok, varsa bir şey Ege diye uyanma falan dedi. Ya dedim Nagihan'cım nasıl ispat edebilirim falan. Sen dedi bilirsin nasıl. Ay bir hoş kalktık bu sabah ama çok çok güzel bir rüya gördü. Çok temiz, ferah bir rüyaydı. Yani ferah oluyor da kime ferah onu bilemiyorum. Yok yok, herkese ferah. Bir anlatayım sana. Senin çünkü kalbin temiz. Kalbin temiz olduğundan sen bunları iyi yorumluyorsun Ege'cim. Senin kalbin temiz. Ya kalbim de... Kalbim temiz ama hakikaten böyle şey oluyorum ya, bir taraftan da utanç içinde dinliyorum ya. Ya utanacak bir şey yok, kalp temizliği. Bu dünyada kim kaldı senin gibi pırlanta gibi kim kaldı? Bir ben kaldım. Ay bir de Nagihan tabii. Bakıyor böyle mutfak kapısından çıkart başını bakıyor böyle. Aa siz mi kaldınız diye. Şimdi Ege'cim biz bir haftadır Japon sineması evimizde. Yat kalk Japon sineması. Kalk Japon, yatıyorsun Japon. Kalktık gene Japon. Hadi yatalım. Arada bir kestiriyorsun, kalkıyorsun gene Japon. Japon sineması. İyi, ne güzel Levent Bey. İkiniz de seviyorsunuz o zaman. Nagihan Hanım da seviyor, siz de seviyorsunuz. Dedi yani. Nagihan tabii daha çok seviyor. Festivalci ya kendisi. Bilmiyordum ben o festivalci. Onu kafeci diyordunuz. Kafe festival. Kafe bar gibi. Neyse işte böyle izliyoruz tabii falan. Ben tabii bir havaya girdim. Elim ayağım boşandı izlerken. Şimdi bir rüya, uzak doğularda, eski zamanlarda. Yani ne kadar eski bilmiyorum ama eski, ortada hiçbir şey yok. Karlar yağmış, bembeyaz ortalık. Ben de bir bembeyaz bir kimono içinde, o parmak arası terlikler var ya, o parmak aralarını giymişim. Araya kaçmış güzelce böyle kimonomu giyiyorum. Gidiyorum kuyuya. Kuyu derken? Kuyu var orada bir tane. Ben oradan su alacakmışım. Ha. Gidiyorum elimde kovalar, böyle bir zopa. İki ucunda kovalar var. Sallıyorum, tangır tangır sallanıyor kovalar bir sağa bir sola. Hafif de böyle sola doğru eğilmiş. O Murat demektir galiba. Dur daha dur dur. Şimdi gidiyorum kuyuya, giderken ondan sonra ağaçların arasından bir hışırtı. Hışır hışır hışır hışır bir ses. Aa ne oluyor derken. Hışırt diye sen çıkmayasın. Ben çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum? Ne? Çıkıyorsun, çıkıyorsun. Haşır diye çıkıyorsun. Aa bu nedir, nedir? Ben seni en başta tanımıyorum. Çünkü sen ninja olmuşsun. Ninja mı? Ninjasın. Böyle yüzün kapalı, bir tek gözler gülüyor. Ama nasıl böyle? Çekik çekik. Ama tabii ki herkesin gözü rüyada çekik, uzak doğuda olduğumuz için. Ama sen olduğun anlaşılıyor. Çünkü kaşlar dana kadar. Ne için öyle şeyden bahsediyorsun? Kaşlar dana, aa diyorum bu ninja nereden çıktı falan filan derken ben hemen hamle ediyorum o kovaları taşıdığım zopayı böyle havadaca. Ben de çünkü karatacıymışım. Ha siz de karatacısınız. Evet yani geyşamışım ama ninjamışım. Geisha mısınız rüyada? Geisha'mışım ama ninja'mışım aynı zamanda. Çünkü karatayı biliyorum. O sen diyorsun ne güzel çeviriyorsun diyorsun. Böyle bir şaşırıyorsun falan. Ben hemen konuşuyorum. Yani çok güzel çeviriyorsun falan diyorsun sopayı. Bana sakın yaklaşma, bana yürfekin ağırlık yapmaya kalkma, yoksa bu sopayı beline yersin diyor. Sen misin bunu diyen? Sen bir fırlıyorsun, bir taklalar falan filan. Aha diyorum ben burada. Lak diye belini indireceğim sopaya. Puf. Ah. Ne oldu puf? Ne? Puf diye bir dumanla. Ninja yok. Aa, nereye gitti bu ninjalar? Puf, başka yerden duman, hop onun içinden çıkıyorsun. Elinde de bir mum şaka. Nunchaku. Mumçaka. Onun mumçaka değil onun işte. Nunchaku mu ne? Mumçaka hani böyle iki tane ufak zopa, affedersin ne boyunda diyeyim ben sana. Yani böyle ufak da bir şey kalınca böyle tam ne boyunda. Biliyoruz, herkes biliyor o mumçaka mı nunchaku mu falan. Mumçaka. Mumçaka değil onun doğrusu. Ya neyse işte bu elimdeki mumçaka diyorsun onu ya da, tamam mı? Evet. Bir başlıyorsun onu çevirmeye. Allah diyorum, çevirmeye başladı. Çeviriyorsun biraz da sağa doğru yatık böyle. Havada dönüyor ama yatık yani. Anladım, evet. Ay bunu çevire çevire sen bana yaklaşıyorsun. Allah diyorum, yandık. Ben sopayı çıkarıyorum hemen. Bunun beline vurursam huş diye savuruyorum. Ama sen puf, yine duman içinde yoksun. Allah, nereden çıkacak puf diye bir daha çıkıyorsun. Ben öyle ninja ya puf puf böyle sağdan soldan yok olup çıkıyorum bir daha, değil mi? Evet. Ondan sonra ben bu zopayı çevirirken bir elimden düşüyor. Ellerim boş. O sırada bakıyorum çevirirken kimonom açılmış zaten tamamen. Orada bir tek ayağımda Tokyo'larla kalmışım. Sen mum çıkayı çıkarıyorsun. Lak diye bir belim. Ah diyorum, belim. Tak tak tak tak. En son ben artık dizlerinin üstüne çöktüğümde aha diyorsun, seni kuyuya çekeceğim. Ay yapmayın falan filan, ben yalvarıyorum. Ne oldu diyorsun, genç ya, nerede kaldın ninjalık derken benim kafamı kuyuya bir sokuyorsun. Ah böyle lak lak lak lak lak lak lak diye mum çıkalarla beni orada doğduğuma pişman ediyorsun Ege'cim. Yıldız yok mu? Yıldız yok. Yıldız. Aa, yıldız yok bak. Yıldız olsaydı o Murat demek. Yıldız Murat demek de, yıldız yoksa size bir yerden para gelecek demek. Kuyuya kafa sokmak değil mi? Kuyudan, çünkü kuyu da Murat demek, onu biliyorum. Kuyuya kafa sokmak ne demek hocam? Yani çünkü kafamı kuyuya soktun. Kuyuya kafa sokmak da yani bir haber alacaksınız. Yani, yani evet, kuyudan çünkü. Bele peki mamçıkayla vurmak, o ne olabilir? Alo. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Cuma sabahındayız ve maşaranın tam ortasındayız. Oktay Bey günaydın. Günaydın efendim. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Arkadaşınız vardı bir tane, Fahir Önç diye. O çok cemal bir çocuktu, esprileri şakaları vardı. Ne oldu o? Aa, gelmedi mi, buralardaydı. Aa, işte şu an günaydın. Günaydın. Yani Fahir, böyle yapıyorsun, bizi korkutuyorsun. Korkmayın. Keyif keyif keyif diyoruz sevgili dinleyiciler. Keyif ötesi durumlardan sesleniyoruz size ve maceranın göbeğinden sesleniyoruz. Buyursunlar. Hadi efendim. Gözümüz aydın. Ama güzel bir haber var. Güzel, öyle... çok güzel haber vereceğim. Ama gerçekten gözümüz aydın ya, olsun. Bu... Öyle kinayeli değil hani, gözümüz aydın. Hayır canım, yok ya. Yani gerçek gözümüz aydın. Ben şu haberi gördüm, bir keyfim yerine geldi. Ama sen üzülürsün gibime geliyor ya. Yok ya, ben şimdi şey dediği şey şu mesela, gözümüz ay. Tırnaklın. Yani sanki böyle şey çarpması, atıyorum ay dünyaya çarpacaktık da. Böyle bir haber Türk manşet atmıştır. Sadece atlar değil, araya ütüsler de. Benim de temennim o. Abi, ama dediğim şey de haksız. Yani, sus. Uzaktan bir sesler geliyor ama. Ama bir saniye açıklayayım. Nal altından konuşulmaz. Hayır. Nal altındayken konuşulmaz. Toynaklara gelesin. Atların ayakları üşüyor mu diye soran kimdi bana? Hanginizdiniz geçen gün? Bunu soran ben olamam. Sen kaşları kaldırdığına göre Fahir değil. Ege, sen sordun, evet, değil mi? Evet, ben sordum. Atların ayakları üşüyor mu? Hiç o ortamda at falan yok muydu ya? Sevgili dinleyiciler, nelerle uğraşıyorum görüyorsunuz değil mi? Atların ayakları üşümez mi ya? Ama bir dakika, ona gördüm ben gerek... Ayakları mosmor olmuş, aldım o toynakları avcuma. Ben sana doğru cevap verdiğimi düşünüyorum. Hayır, o gün başka şey konuştuk sonra. Sen net bir cevap veremedin. Net cevap verdim sana ya. Ne dedin? Sen de tutar mı dedin? Ya... Ne biçim konuşmalarınız evet, var kendi aranızda? Oktay şey dedi. Yok canım, niye üşüsün? Nal var dedi. Evet. Bana çok mantıklı geliyor. Niye üstüne abi? Zaten tırnak, bir de üstüne ha, tırnak şey çekiyor. Dedi, karton için... Pierre gibi düşün onu. Nal var. Doğru abi. Nal soğuğu keser. Nal. Nal soğuğu. Evet. Benim düşüncem şu. Yani ben o gün biraz hayvan ruhuyla ilgili bir takım şeyler kafama takılmıştı da. Çünkü karlı gündü diye filmlerde görüyoruz ya, karların içinde atlar koşuyor. Evet. At ahırında sıcak sıcak dururken. Ahır dediğinde zaten dışarısı nakıs 10 diyelim, içerisi de 0 derece yani o kadar. Olsun canım, 10 derece az mı ya? Şimdi mesela hava 10 derece sıcak olsa şakır şakır oynardık burada. Doğru. Neyse, at öyle tatlı tatlı dururken kapı açılınca elinde semerli adamı görünce lan bu karda kışta ne işimiz var diye düşünüyor mudur at falan diye. Öyle kendisi atla empati yaptım diyorsun. Ha, sonra da koşarken üşüyordur ama herhalde ayakları. Yok, şimdi hareket halinde olduğu için ısınıyor mu? Isınıyor tabii haliyle. O yüzden koşuyor. Koştukça ne oluyor? Kan deveranı coşuyor ve dolayısıyla ayaklara da kan hücum ediyor. Zaten ayakta ya hayvan. Yani bilmiyorum, hayvanlara zaten türlü türlü eziyet ediyoruz da bu atların ayaklarının üşümesi iyice bana şey geldi. Ya bazı şeylerde mesela gördüm. Mesela bak, köpekler var ya, bu eski mi o köpekleri? Ha, onlara pati giydiriyorlar. Hadi ya. Tabii. Ata niye pati giydirmiyoruz? Ya onun şey canım, hayvanın tırnağı yok, ya, hayvan oynağı var. Yok yani. Pati giydirecek hayvan var, pati giydirilmeyecek hayvan var. At konusunda bilinçli dinleyicilerimiz var. At ayağının üşümesi nasıl olur? At ayağının bir üşümesi hayra alamet değildir derler. At her derler. İşini durarak yapıyor ya. Her işini durarak yapıyor. Yok, hiç durarak değil, koşarak yapar. Koşarak bir sürü aktivite var. Ya hayır, çocuğu kendi... İzmir'de bir faytona bindirelim dedik. Ha. Ne İzmir manzarası gördün ne başka bir şey. Habire bir batır, batır, batır. Kalkıp inen kuyruk gördüm. Yani sonuç olarak o görev icabı hareket etme. Yani kendine bıraksalar bir keyif icabı gezerler, bir şey yaparlar. Ama onun dışında her işini durarak uyuması bile... Ayakta uyuyor değil mi? Ayakta uyuyan bir hayvan sonuç olarak yani. Öyle olduğu için hareket edince ısınıyor falan gibi bir şey olmuyor. Yo, yatıyor canım, hiç ayakta yatıp uyuyor. Yatıp kalkması diye. Zor mu ya? Ayakta uyuyor canım. Ya yo, yatıyor da aynı zamanda. Yatanlar tabii, maddi durumu yerinde olanlar güzel bir yatak bulup yatıyor olabilir. Benim düşünceme göre bu atların yatıp kalkması biraz zor. Yani o yüzden üşeniyor, kırdım falan. Günaydın efendim. Günaydın Irmak Hanım. Hah, Irmak Hanım, benim de içimden geçiyordu bu konuda bizi... Aydınlatsa Irmak aydınlatır diye, ama okul mu vardır, ders mi vardır, sizi de böyle yayında isminizi telaffuz edip zor duruma düşürmeyelim dedik. Yok estağfurullah, yani çok da emin değilim ama ben atların ayaklarının üşüdüğünü hiç duymadım. Hiç sorgulandı mı acaba Irmak Hanım, hiç sorgulandı mı bu daha önce? Hiç sorgulanmadı, yakından gördünüz mü bilmiyorum ama o yani şey, çok sert bir şey var yani, toynakları inanılmaz serttir. Hani öyle bir şeyin üşümez herhalde diye düşünüyorum. Sadece mesela yarışlardan sonra çok terlediğinde biz onların üstüne örtü örteriz. Hani terleyip sonra üşütmesin olmasın diye. Diye. Ve de soğuk su vermiyorsunuz tabii, o da kesin gibi bir şey. Soğuk su da vermiyoruz. Bir de hani mesela bu yağmurlu, çok rüzgarlı havalarda ya da soğukta da hani kışın da gezdirirken, normal gezdirmede hep üstüne örtü örteriz hani hastalanmasın diye, ama ayaklarıyla ilgili bir şey hiç görmedim ve duymadım. Yani hakikaten toynakları çok sert. Yani böyle şey, canlı bir madde gibi değil yani. Hiç soğuk geçireceğini düşünmüyorum. Bir de üstüne nal var. Değil mi? Ha. Evet, nal tabii ki. Alt kısmında nalı var da yani hani üstü de çok sert, altta da nal var. Hiç üşeyeceğini sanmıyorum ama hani yanlış da bir bilgi vermeyeyim. Bacaklarının peki şeyi ne derler? Kenarları falan karın içine girdiğinde üşüyordur herhalde canım. O da artık o kadar ya, da insan üstü bir şey değil mi? Bacakları herhalde üşüyordur da karnını üşüttüğünü sanmıyorum. Yani karnını üşütecek kadar üşümüyordur. Peki. Zaten şöyle bir şey var. Bacaklarına biz bandaj sarıyoruz. Yani, o niye? Burkulma falan için mi? Burkulma için. Tendonları kopan bazı atlar var ya da tendonu incinen, onlar için. Genelde yarışa girerken de sarılıyor ama hani tendonu incindiğinde vesaire bir rahatsızlığı olduğunda da... Bir de daha... Böyle... Daha güzel görünüyor diye biliyorum ben. Mesela halı sahada da öyle, mesela dizlik takana da daha güzel görünür. Yani evet. Onun gibi. Peki siz şimdi biraz at ruhundan da anlıyorsunuzdur. Şey, bu hayvanlar bıraksanız böyle koşacak hayvanlar mı? Yani neşe içinde koşacak hayvanlar mı? Böyle benim gözümde zaten bu atın hep koşası varmış gibi geliyor. Doğru mu? Yani şöyle kapalı tutarsanız daha sonra açığa çıkardığınızda hakikaten biraz coşuyorlar ya. Bu şey gibi... Biz mesela hep manejde biniyoruz. Arada bir araziye çıkardığımız oluyor güzel havalarda. Hı hı. Araziye çıktıklarında inanılmaz hareketli oluyorlar. Yani böyle hani... Hayvan araziyi seviyor. Böyle bir boşluğu görünce koşası geliyor yani. Evet, koşası geliyor ama ben hiç böyle çıkarttığım anda bir anda dört nala koşan at da görmedim açıkçası. Hani böyle kontrollüdür. Sadece abuk subuk bütün otları yemeye çalışabilir. Ot şeyi var diyorsunuz bir merak. Bir lüksü var, ot merakı. Peki, ot merakı var. Öyle hemen koşturmaya başlama. Bir şey daha soracağım. Bu hayvanlar üstünde birini taşımaktan böyle erinme falan gibi bir şey hiç hissettiriyorlar. Hani yani taşıyoruz üstünde... atmıyoruz üstümüzden ama biraz da ayıp oluyor gibi bir his, bir bakış, bir şey var mı hiç gözlerinde? Yoksa keyif alıyorlar mı? Ya yani... Biri binse de koşsam mı diyorlar? Hiç hissettirmiyorlar. Aksine onlar zaten sizi çok fazla hissetmez. Yani çok iri yarı biri olmadığınız sürece hissetmezler. Ama böyle dombili, iri yarı insanlar bindiği zaman biz hatta ata yazık diye düşünüyoruz. Beli incinebilir yani. O zaman hissettirebilir. Atın belini incitmeyecek kadar. Atlar adam seçiyor diyorsunuz. Yani. Dombili diyorsunuz yani. Evet, aksine yani bindiği, hani üstüne bindiği insanı da sever. Böyle. Eğer dombili değilse diyor. Böyle yanına ama ben de öyle ya canım, birisinin sırtıma belimi incitirse işte insan rahatsız olur yani, bir çift laf söylerim. Tabii canım, ne yok, belimi incitmiyorsa hiç varlığı yokluğu bir, ben onu oho istediği yere taşırım yani. Ya ben hani bazı insanlar gördüm gerçekten ata yazık diye düşünüyordum. At da hakikaten o günkü çalışmadan sonra kastim yürüyemez oldu hani. Anam belim diye böyle anam. Her sabah kalktığımda o zaman at da, yani atçılık da daha doğrusu biraz fit olmayı gerektiren bir spor. Yani tabii, ben istediğimi yani, nasıl olsa at taşıyor deyip dombili dombili şeye çıkamıyoruz. Tabii canım. Yani hani ata binerken diğer sporlardan farkı her yaşta binebilirsiniz. Hani ve zayıf olmak kaydıyla. Hayır, hani kilolu da olabilirsiniz ama çok da hani... Dombili olmayın diyorsun. Kaç kilo peki bu? Kilo çok şeyi geçti de kaç kilo? Ya da siz kaç kilosunuz? Kaç, biz neyi baz alalım? Ne diyelim ya? Ben 43 kiloyum ama beni baz almayın. Hani ben... Sizi hiç baz almıyorum. 43 ne ya? 43 evet. Diye kilo mu olur? Çok güzelmiş hakikaten. Büyük bir zerafetle taşır 43 kiloyu. Ben de taşırım yani çok. Ama şey mesela hani benim arkadaşımın annesi biniyordu. Hı-hı. O da hani annemle aynı civarda gibi düşünüyorum. 65 kilo olduğu varsayımından. Mesela o da binebilir ama böyle ata yazık. Bir... Tanıdığınızdan, yani tanıdıklarınızdan bir isim vermeyin. Dombili durumuna düşünürsünüz. Mesela arkadaşımın annesi mesela. İyi ama babası mesela bindiği biz zaman. Biz binebilir miyiz? 85-90 o civar. Evet. Oktay 100. 85-90 o civar, evet. Ha, en evet, fazla orası. Binemiyor muyuz? Ya hayır, tabii ki de binersiniz de ata yazık. Ata yazık. Bize de yazık. Biz de ata binmek istiyoruz. Hep içimizde kalıyor. Canım. Ya. Biz... Şimdi bir şey diyeceğim, size göre hani iri bir at da verirler yani. Ha, adamına yani. Göre at da var diyorsun. Tabii. Yani tamam canım, biz de sapık gibi ponilere binelim demiyoruz. Nasıl hoşuna gitti mi diye. Peki bu katanalar falan var ya. Hani böyle iyice iri atlar var. Aha. Onlar mesela iç kralını gelse taşırım mı diyorlar. Nasıl oluyor? Vallahi ne düşündüklerini bilmiyorum ama kralı gelse taşıyorlar yani. Ya atlar en küçüğüne de hani şişmanı bindirseniz gene taşır da ertesi gün yorgun olur, sızlanır, naz sabah yapar. Sabah kalkınca sizi hatırlar. Teşekkürler Irmak Hanım, teşekkürler. Hakikaten şu ayak konusu netleşmiş oldu. Ben çünkü bu soğukta atları düşünüyorsun, doğru. Daha doğrusu düşünmüyordum da her sabah atlar üstümüzden geçe geçe. Bu da karlı soğuk günlerde. Soğuk. Ben de diyorum ki bu atların ayakları soğuk. Sıcacık ayaklarıyla geçseler öyle mi olur ya? Evet. Oğul hayvanlarına ayırdığımız bölüm sona erdiğine göre gündemle devam edebiliriz. Oktay, gözünüz sen... aydın demiştin sen. Ayın çirkin bir esprisi olmuştu. Hayır, ben... Ay tepeden. İstersen bir açıklamaya kalkış. Bence tepede. Kalkma abi. Atları yeni bitirdik çünkü. Yani abi hakikaten. Döndüler de. Şarkı çalarken döndüler. Onu da hissetmedik. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tekrar... O yüzden tekrar açmak istemiyorum ama bana ait bir şey değildi bu yani. Yani bu tamamen sana ait bir durum yaşandı. Hayır, alakası. Tamam, bence tamam, ona yani. Ait değildi deyip isterseniz üzerine güzel bir şey çekelim diyelim ve gözün aydın Cage'den devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. Nicholas Cage. Aman Nicholas Cage. Ben gerçek güzel haber zannetmiştim. Gitti. Ya. Gitti mi? Evet. Yanına ne zararı vardı Nicholas Cage'in? Bak işte gördün mü? Ülkede bir tek üzülen Ege olacak diyecektim. Daha doğrusu yani hiç sevinmeyecek. Maalesef Ege. Kime ne zararı? Bana ne zararı vardı diye değil. Kime ne zararı vardı? Adam şu ülkede bir adam sıkkın adamdan hayır gelmez. Evet ya çok canı sıkık adam. Sıkkın adamdan hayır gelmez. Ya. Adam çok sıkılınca canı sıkkın gitsin. Adam var etrafımızda. Hiçbirinden zarar görmüyoruz. Canı sıkkın. Nicholas Cage'di yani. En basit. Şimdi kim boşluğu dolduracak? Ferhat Göçer mi? Buyurun. Bekle ki bir daha bir ara Kevin Costner geldiydi. Kevin Costner geldi. Onun arkasında bıraktığı boşluğu hemen Soner Sarı Kabadayı. Yok ya Soner Arıca mı? Aa Soner Sarı Kabadayı mı? Yok ya. Soner Sarı Kabadayı çıkınca Soner Arıca'yı unuttun Arıca, değil mi? Tabii evet. Canım. Araya şey verdin de ondan. Ara verdin. Arıca Soner deyince böyle bir anlamsız gelmeye başladı. İsim soyad arasına bak hiç zaman bırakma o zaman oluyor. Soner Arıca. Evet Soner Arıca deyince oluyor da Soner Arıca deyince bir boşluk oldu. İşte o çünkü kimse Arıca yaşamasın. Yani. Bütündür. Allah kimseye yaşatmasın o boşluğu. Düşmanımın başına vermesin. Valla hayalet gibi kaçmış Nicholas Cage. Zaten hayalet gibiydi. Kireç gibi suratıyla kıp, nasıl kaçacağız? Kıp, kıp kıp kıp yapmış bütün gazeteler. Hayalet gibi geldim. Hayalet gibi gidiyorum demiş. Size hayalet sürücü iki filminde çekiyor ya. Ona da nasıl göndermeyi de yap. Allah. Şu anda içim ürperdi. Çok hoşuma gitti. Eşi ve çocuğunu alarak kimseye haber vermeden. Böyle sarılıp da gitmiş hani şey Oktay. Hemen terk etmiş ülkeyi. Yangından kaçırıyormuş gibi hani içeriden böyle otelden bunları kapmış. Eşiyle çocuğunu pır diye koşuyor. Yürü fırla demiş. Kahraman. Birinin yangından birini kurtarması nasıl, sahnesi gibi, gibi mi? Öyle kaçmış. Yangından mal kaçırırcasına adeta. Ama bir insanın gitti eşi için ve çocuğu asla mal değildir. Ben bunu da söylemek istiyorum. Yok çok kıp mal kıp adam var. Sen o mal adamın karısına sor. Eşiniz mal mı diye. Sana ne cevap vereceğini tahmin ediyorum. Yalnız otelden ayrılırken yani iyi bir adam özünde de var biraz şeyleri der. Otelden ayrılırken odanın anahtarlarını vermemiş. Serbiyesiz. O kadar yangından mal kaçırır gibi gitmiş işte. Yani eşya bırakmış mı? Haber olarak bir tek bunu mu verebiliyor evet gazeteler? Nicholas Cage odasını ama. Bir de çok uzaktan çekilmiş bir iki fotoğraf. Bir şey çalınmış mı odadan? Böyle ne bileyim havludur, havlu, bornozdur. Yalnız denizli otellerinden de havlu çalınır herhalde. Yani onun için soruyorum özellikle. Ayak havlusu. Kimseyi hırsızlığa teşvik etmiyorum ama. Yurt dışında ama ayak havlusu var mı? Yani, ama. Yani yurt dışında mesela ayak yok mu? Hayır var da böyle üstünde ayak motifleri olan. Onun ayak havlusu olduğunu belirtmek için. Yani çünkü insanlar karıştırıyor ya bazen. O da beyaz o da beyaz. Ulan hangisi ya? Ayak havlusu tak bir bakıyorsun. Ayak var üstünde. Ayak resmi olunca tamam diyorsun. Bu ayak havlusu. Mutlu bunu oluyorsun. En çabuk görecek olan sensin Fahir. Nasıl? Yarın gidiyorsun işte. Ne zaman gidiyorsun? Ha Bulgar'a gidiyorum doğru. Yurt dışı dediğin şeye gidiyorsun işte yani gidip gör bir. Bak bakalım bir otellerde var mı? Bir bakarak olayım yani. Fahir Öğünç acı vatan. Acı vatan Bulgaristan. Eskiden Kurtlar Vadisi'nde sokaklar boşalırdı ya. Hı hı. Öyle bir şey var. Ondan sonra da o kadar olmadı galiba. Dallas için söylenen bir şeydi ya. O Kurtlar Vadisi'nde de boşalırdı. Dallas biraz eski diye ben. Anladım yani. Benim kardeşim anlatıyordu şey zamanında. Bu hani bir ara şeyde çalıştı ya. Bu telefon şeyinde. Telefon dinleme merkezinde. Telefon operatöründe. Ha. Asmalı konak başladığında fışt diye kesiliyormuş bütün telefonlar. Sonra reklam arasında fışt diye tekrar aramaya başlamış insanlar. Şimdi ne ara oluyor bilmiyorum. Şimdi Muhteşem Yüzyıl işte o belli oldu. O kadar Muhteşem Yüzyıl'da sokaklar boşalıyormuş. Boşalıyor hakikaten ama. Hele ya sokaklar boşuyor buz gibi hava. Sen ne dayasan televizyonda sokaklar boş olacak. Hadi televizyonda bir şey yok sokağa çıkalım diyebilecek adam var mı? Ya sokaktaki insan da sefer sahnelerinde hemen şeye girmiş. Kafelere ve diskolara girmiş. Sefer sahneleri mi oldu? Sefer sahneleri tabii oldu. Seferlere Putin'e gittiler ya. Aa, hiç haberim yok ya. Aa, Macar seferi başladı. Ege'cim hiç sende yani tarihten hiç alakan yok yani. Hiç haberim yok derken biraz tarihi biliyoruz ama hangi tarihin hangi dönemindeler onu bilmiyoruz tabii. Hangi tarihin hangi? Kanuni'nin ilk yılları işte öyle düşün. Hangi sene? Hangi sene? Kanuni'nin ilk yılları çabuk söyle bana. Ben sana söyleyeyim 1500. 1530'da mı tahta geçti? Yok olur mu? 1500'ün başı. Early 1500 değil. 600'ler gibi. Sanki. Yok be Oktay oğlum, sen ne yaptın 1600, ya? 1600 değil mi ya? 1500'lerin sonu. 1500'lerin sonu mu? Oktay'cığım. Sen kaç söyle Fahir o zaman söyle. Kaşını gözünü oynatacağını iki rakam söyle bize. Bir de bu rakama nasıl ulaştığını da hesaplarla şey yap. 1550'ler. 1554 falan olması lazım. 1453'ün üstüne bir şeyler mi koruyorsun? Hayır. Macar Seferi'nin aklımda kaldığı kadarıyla 1554 diye biliyorum. Doğru. 40 yıllık da şey var yani. 1500'ün ortasında başlasa 1600'de bitirse. Sen sağ, ben selamet. Bence iyi kim bir rakam. Kim 40 yıl padişahlık yapıyor? 41. 41 yıl mı? 41. Vallahi bravo. Yani zaten vallahi bravo. İngiltere'de Elizabeth de öyle demiş. Elizabeth mi, Victoria mı? Victoria uzun diye biliyorum ben. Ama Elizabeth de işte ölmeyerek ve oğlunun tahtı çıkarmayarak onun için uğraşıyor. Ha evet, o da bir rekor kırayım o diyor ya. O da bir 30 sene oldu. Ne 30? Var mıdır gizli ne? Rekor şeyi ya? Bir dakika bir dakika. Ne 30 senesi ya? Kaç sene? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen oldu. Kadın 60 yıldır hükümdar. Hadi canım. E tabi. 84 yaşında gencecik bir genç kız Victoria çıkardı. Kaçtı? Victoria da bilemeyeceğim. Victoria uzun diye biliyorum ama bilemeyeceğim Oktay. O biraz topluca da bir kadın diye yaşını da göstermiyor. O yüzden tam şey yapamıyorum. O zaman monarşiye heves eden dinleyicilerimiz varsa ilk önce şunu bir söyleyelim. Sağlıklarına dikkat edecekler. Evet, yediğine içine dikkat edeceğim. Nasıl olsa her şeyi ben rahat rahat yiyorum. Kimse de bana bir de diyemezsin monarşide. Efendim çok yiyorsunuz. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Yalnız ben şu kafayı bir kesin de akşam da bunu yiyelim dilden yanaktan derler. Macar kralı mı artık prensi mi neyse, o herif ne üzüm yedi ya arkadaş. Yine mi bu hafta da mı yedi? Oktay ya, seni arayacaktım da sonra sen aradım da daha doğrusu dönmeyince. Geçen hafta yediğini gördüm ya ben. Arkadaş Macarlar hafta... ne üzüm yediler. Bir de en çirkin kısmı neydi? Bu... Çekirdeklerini tüptü mü yapıyor? Yok, onu da yapmıyor. En son bunlar bir düğün yemeği yiyorlardı. Bu genç bir kadını sokuyorlar ya, Sevin. Genç kadını sokuyorlar genç derken? Genç kadın dediğin diziye yeni birisi gidiyor ya, Sevin neydi? Fadik Sevin Atasoy mu? Yok, Fadik Sevin Atasoy değil. Sevin. Ha, senin... Saadet Işıl Aksoy. Sevin... Nasıl, Saadet Işıl Aksoy. Nasıl karıştırırsınız Sevin... ya? Sevin. Ha, Saadet Işıl Aksoy. Saadet Işıl Aksoy da orada bir Macar prensiyle evlenme sırasında bu Macar kralı da düğüne geliyor falan, bir kaledeler. Orada ne yiyorlar bunlar düğün yemeği? Üzüm. Aa. Hoşaf. Üzüm var gene. Tavuk mu? Ana yemek mi Fahri? Ana yemek, tavuk, pilav. Sonra bir de şey diye kaçıyorlar. Yani bu Osmanlı ya. Saldırıyor diye gidiyorlar işte o tünellerden, münellerden. Sonra Muhteşem Süleyman geliyor. İşte Halil Bey. Sen izliyorsun değil mi diziyi? Tabii yani. Canım. Halil Bey kim ya? Adamın gerçek hayattaki adı Halil Bey. Halit. Halit. Doğru. Halit. O da elinde bir tam tane. Tam yaşlı programı olduk bu sabah. İsimleri hatırlayamam. Vallahi hatırlamıyorum. Şöyle bir masadaki tavuğa bakıyor, bir de bir şey yapılmış böyle bir de. Fazla uzaklaşmış olamazlar mı diyor. Şöyle bir çeviriyor. Hı. Hakikaten tiksiniyor. Ben olsam ben de diyorum, ne kadar zavallı tavuk pilav yiyorlar. Bir de kötü bir tavuk pilav yani. Şeyden Macar'ın tavuğu mu meşhurun acaba ya? Öyle bir şey yok değil mi? Macar prensi şey diyor orada. Ya bu poşetin içine koyuyorsun baharatını. 40 dakika fırında mis gibi oluyor. Hiç bak mutfakta batmıyor diye açıklaması var. Ay çok fenaydı, çok fena. Muhteşem Yüzyıl yani televizyon sokakları boşaltan dizi, evet. Aynen, üstelik maç da varmış o gün. Maçlar daha fazla. Sokaklar izlenmiş. Tamamen boşalmış. Bütün esnaf kanal diyormuş. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ay ay. Vallahi Muhteşem Yüzyıl'ı ama seyretmeyi tavsiye ederim. Ankara'ya geçmiş olsun, dün arka arkaya iki patlama olmuş. Evet, Ostim'de. Ostim'de, hatta bizim dinleyicilerimizden bizi dinleyen diğer dinleyicilerimiz de tanırlar. Ozan Kayadelen. Arkadaşının mekanında olmuş. Arkadaşı neyse ki kurtulmuş ama sıyrıksız kurtulmuş, hatta Twitter'dan öğrendiğim kadarıyla. O kadar şanslı olmayanlar da vardı. Onlara da rahmet dileyelim. Ankara dün olaylıydı. Başsağlığı dileyelim. Hakikaten de Ankara çok olaylıydı aslında. Sadece Kızılay'da olaylar vardı. Evet. Osim'de patlamalar vardı. Bakalım başka ne olaylar var. Biz tabii hepsini ne yaptık? Nicolas Cage haberinde özetlemiş olduk. Başka neler var? Vallahi New York'ta sigara içecek yer kalmadı. Beyler demek durumunda. Sokakta mı yasak? Maalesef New York Belediye Meclisi Times Meydanı da dahil olmak üzere 1400 parkta da sigarayı yasaklıyoruz beyler dediler. Hiçbir yerde içemeyeceksin. Yani evlerde içilmiyordu benim bildiğim kadarıyla. Zaten hepsinde alarmalar var. Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorsun? Biraz yavan gibi bir tespit. Benim, hayır. Alarma dediğin için oldu. Ha, alarm deseydim mesela. Alarm deseydim doğruydu değil mi? Hızlıca geçinirdi. Ya millet orada ihbar etmeye pek bir meraklı ya. Bir sigara kokusu dumanı falan aldığı zaman hemen orada belediye ekipler geliyor koçbaşıyla. Kapını kırıp içeri giriyorlar ve seni derdest edip götürüyorlar. Parklarda falan içeriz diyorlardı. 1700 park, 14 milli plaj alanıyla yürüme yolları, limanlar ve yayalara açık yerleri kapsıyor. Belediye başkanı Bloomberg. Böyle deyince de çok havalı bir şey adam ya. Nelerden etkileniyorsun Fahir ya? Adamın etkileniyorsun. Demek ki Fahir'in soyadı mesela TV8 falan olsa bu çok havalı. Havasından geçilmeyecek. Veya böyle işte şey olsa. Böyle efendim. NTV mesela. NTV falan olsa. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Olabilir yani. En geç 20 gün içinde imzalarım demiş Bloomberg. 20 günü geciktirmen demiş. Bana da Bloomberg demesinler. Yemin ediyorum $100 keserim demiş. $100 cezası var. Ya içersin ama $100. Pahalıymış ya. Kaç? 60 küsür lira mı? Türkiye'de 2 sigara içersin. Zaten Amerikalılar da öyle şey yapıyor. Ya abi dünyanın en pahalı sigara yasakları ülkemizde falan diye öyle birbirlerine sarılıyorlarmış. Bugün Dünya Kanser Günü. Bundan bahsetmemiz iyi oldu. Yani herhalde. Yani New York'ta mis gibi dolaşacak adamlar. Biz çok dolaşacağız. Gerçi hiç sigara içemiyoruz ama daha çok yaşıyoruz diyor adamlar belki de. O da haklı yani. Adam gibi yaşıyorlar. New York'ta böyle bir karar alındı ve bu da bir şey ne derler? Örnek teşkil ederse, başarı sağlanırsa tüm dünyaya yayılması dileğiyle. Benim ev arkadaşımın şey hayali vardı. O hayal hiç gerçekleşemeyecek artık. Ne? Göçmen gemisiyle gitmek istiyordum New York'a. Öyle uçakla falan değil. Hı. Hani şey vardır ya. Limandan girecek. Limandan girecekler işte. Özgürlük heykelini görünce böyle bir sevinecekler. Atkıları falan sallayacaklar. Ya, aslında çok güzelmiş ya hayal. Ya o hayal güzeldi. Yani. Uzun... 1900'lerin başında evet. Bayağı güzel bir hayal. Biraz geç kalmış onun. Uçakla şey yapsalar, gemiye indirseler bir noktada o zaman güzel olabilirdi. O de. Lükse giriyor. İşte onu yaparken de ağzında sigara olacak diye bir hayal vardı. Artık yok orada tam heykeli gördüğün anda söndürüyorsun sigarayı o zaman. Yoksa artık yok tabii. Bloomberg geliyor helikopterle. Bloomberg. Böyle taraftarları öyle şey yapıyormuş. New York Times meydanında Bloomberg taraftarlarıyla karşıtları çatışmışlar. Diyelim. Bakalım başka nelerle devam ediyoruz. Kış saati kalksın mı? Kalksın yeter. Çok ben darlandım çok kış erken. Kış saati kalksın. Bazı kalksın. Şeyleri anlamıyorum. Kış saati kalkarsa ben saat 6'da kalktığımda kör karanlıkta mı kalkmış olacağım? Yoksa nispeten aydınlık bir havada mı kalkacağım? Nispeten kör karanlıkta kalkacaksın daha güzel olacak. Hava geç kararacak Ege'ciğim. Evet. Hava ama geçmiyor. Ya, ben gene karanlıkta. Bu hani yok. Kalkıyordu son kez yaptık falan dedik. En buna. son demişlerdi hatta. Son ben sordum özellikle sordum. Hocam dedim en son mu? En son Fahir'cim dediler bana. 3 ay uygulanması konuşuluyormuş şimdi. 3 aylık periyot herhalde. Gönül ister ki hiç olmasın ama şu anda 3 ay. Kademeli geçiş. Ben sabahın köründe kalktığımda dünya karanlık olacaksa hiçbir farkı yok benim için. Vallahi. Ha akşam erken kararmış ya geç kararmış. Hiçbir şey değişmiyor. Sabah erken kalktığımızda ortalık aydınlık olsun. Derdim bu benim. Yazın ne güzel yani ya bir kalkıyorsun onun sanki için ayrı yere başvurman lazım. Geçim, evet onun için o kadar yapacak bir durum yok yani. Sen de çok şey istiyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Sen de yayında değilsiniz artık. Yok yayındayız. Buyurun kimle görüşüyoruz? Umut Karaman o zaman ben. Umut Bey mi? Evet. Umut Bey buyurun dinliyoruz. Ben böyle bir New York'tan bahsetmişken bir de kanser haftasından bahsetmişken sizin 4 Kasım'daki yayınınızla ilgili teşekkür etmek istemiştim. Hayırdır ne yapmışız gene ya? Vallahi 4 Kasım'da ben şey yapmıştım New York'ta New York Maratonu'nda koşmuştum kansere karşı koşuyorum diye bir kampanya başladım. Aa, evet buyurun. Yani biraz geriden takip ettiğim için yayınınızı dün dinleyebildim benden bahsetmişsiniz. Hem teşekkür edeyim dedim hem de böyle bir sonuçları bildireyim dedim. Ne oldu hakikaten koştunuz? Vallahi koştum. Uzunmuş onu anladım ben. Bayağı bir koşuyorum. İlk defa mı koşmuştunuz 4 Kasım'da? İlk defa ve son defa. O kadar yok. Aklı olan insan koşmaz o kadar. Kaç kilo? 42 kilometre mi? Ne kadardı? 42 kilometre. Tamamladınız hatta mı? Tabii canım. 3 saat 53 dakikada koştum. İyi, ama daha iyi. Önemli olan kısmı şey $7,025 bağış toplayabildim şeyden. Koşudan. Koşu sırasında. Evet. Nasıl koşu sırasında bağış toplanıyordu? Koşu sırasında değil ama koşudan önce koşudan sonra insanları böyle sizde web sitesinde vermiştiniz. Evet. Evet. Yani öyle anladım. Yani genel organizasyon kapsamında siz kendi payınıza $7,000'lık bir katkıda bulundunuz da ben hani ne bileyim böyle bir koşarken insanlar o coşkuyu görünce biraz daha bağışa yakın olurlar böyle bir şeyler mi dağıtılıyor çekler makbuzlar falan. Daha çok böyle acıyarak bakıyorlar size ama güzel bir ortam herkese de tavsiye ediyor. Peki o zaman anladığım kadarıyla bu koşu sırasında sigara içilemiyordu New York'ta. O zaman içiliyordu, artık içilemiyormuş. Ya, hem sigaramı içeyim yandan yandan koşayım diye bir şey yok. Böyle hafif hafif sağdan sağdan bir sigara molası verelim beyler. Bir 5 kilometre koştuk şöyle kenarda. Hazır ciğerler açılmışken. Çömeşip içen ama abiler yoktu diyorsunuz. Güzel, artık hiç olmayacak. Ya. Yok, aslında yapmaya çalışanlar vardı. Öte yandan çok da şey, böyle bir insanın canını da çekiyor. Bir yanındaki insan orada koşmaya çalışırken yanında bir adam elinde sigarasıyla bir hafif hafif koşarken kahvesini de içiyor bir taraftan. Siz o adamın duruşuna bence evet, özenlisiniz. Evet. Yani duruş derken koşmuyor ve duruyor ya o. Ya, evet, çok çekici geliyor o anda duruşu. Hareket etmeyen her şey. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı koşular demeyeceğiz ama hayırlı mücadeleler diyelim. Size bu konuda herhalde sadece koşu bunun ayaklarından biriydi. Kansere karşı mücadelede başka şeyler de yaparsınız aklınıza gelmişken. Bu işe kalkışmışken. Koşu içermeyen şeyler yapacağım. Yeni projelerim olacak. Peki bu bir şey sorabilir miyim? Bu hani siz bayağı bir antrenman yapıyordunuz ya. Bu bir bağımlılık yaptı mı böyle her günde? Hani 40 kilometre olmasa da bir 5-10 koşayım be dediğiniz oluyor mu? Ya. Yoksa tamamen külliyen bıraktınız mı? Yapıyor. 5-10 koşmak değil, insan şey yapmak istiyor. Yarışta yani başka bir maraton daha koşayım. En azından hadi bir yarım maraton daha koşayım diyor insan. Bu maratonu da çok uzun yapıyorlar diyorsunuz, anladım. Bir 10 kilometre evet falan olsa o olacak yani. O zaman yapılabilir ama şey var yani. Böyle bir insan 2 hafta 3 hafta hiç koşmayıp ama ne kadar güzel bir yemek yeniyormuş, böyle bir şeyler, ne kadar rahatmış hayat dediğinde geçiyor. Geçiyor. O yalnızlık yok, şey, bağımlılık yapıyor ama kolay atlatılıyor. Peki bu arada siz konuyu açmışken biz hemen hatırlatalım, bugün Dünya Kanser Günü ve TürkKanser.org.tr adresinde bir imza kampanyası, Birlikten Kuvvet Doğar başlığında bir imza kampanyası var kanserle mücadele ile ilgili. İnternet başındaki dinleyicilerimiz veya ilerleyen dakikalarda bilgisayar başına geçecek dinleyicilerimizi de oraya davet edelim. TürkKanser.org.tr adresinde Dünya Kanser Günü imza kampanyası var. Birlikten Kuvvet Doğar. Bu kanser ismini duyunca bile insanın bir korktuğu, çaresiz hissettiği bir şey ama işte o kadar da çaresiz olmadığımızı anlatıyor bu kampanya. Çok teşekkür ediyoruz Umut Bey. Ben teşekkür ederim. Hemen bakayım hepsi de size. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Güle güle. O aynen zaman isterseniz reklamlarla coşalım. İnsan böyle ara ara bir yayında güzel bir şey yapıyor. Ben de ilk böyle... Ben de dedim gene ne yaptık? Yayında değilsiniz dedi ya, ben de şey aldım. Herhalde yayından alındık dedim. Vallahi dedim, öyle dedim herhalde dedim. Yayından dedim, alındık dedim yani. Dedin diyorsun. Dedim. Dedim. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Küçük Mübaşir'e başlıyoruz birazdan. Küçük Mübaşir zor duruma düştüğü zaman bu hafta ne söylüyordunuz onu hatırlayalım hemen. Küçük Mübaşir, kırmızı feneri, üçlü, prize, tut. Evet. Bir daha tekrar edeyim ben şimdi. İnsanlar unutkan oluyorlar. Sabah şaşkınlığı oluyor tabii, doğru. Yani ne priz falan. Küçük Mübaşir, kırmızı feneri, üçlü, prize, tut. Mübaşir, kırmızı feneri, üçlü, prize, tut diyorsunuz. Telefonu çat diye kapatıyorsunuz. Bu arada telefonumuz 210-30-30. Küçük Mübaşir'in zor duruma düştüğünü nasıl anlıyorsunuz? Çünkü Küçük Mübaşir tabii kendi anlamıyor. Dinleyicilerimiz nasıl anlayacaklar? Ne zaman ki telefonda yılan oynuyorsa evet, bir şeylerin ters gittiği anlaşılıyor o anda. Ve sizler de Küçük Mübaşir'in yardımına koşuyorsunuz. Zaten ama bu son bölümmüş. Bir sonraki bölümlerde Küçük Mübaşir Angry Birds oynamaya başlıyor. Çok enteresan tabii ki onu da. Onu sponsor olmuş galiba. Evet, sponsorluğunu almış. Çok iyi oldu onu da hatırlatmış olmamız bayağı iyi oldu. Yani taşlar yerine oturacak. Şimdi biraz havada gibi görünüyor ama. Evet. Yani bir süre sonra her şey yerine oturacak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman hep birlikte isterseniz son kontrollerimizi son yapalım. Son kontrol. Bakalım zaman geçti. Bakayım ben. Evet. Baktım. Her şey güzel yolunda. Her şey yolunda. Kontrolleri yaptık. Evet. Son. 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şirinlik muskası. Küçük Mübaşir şirketin maskotu. Küçük Mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Susun, Hacı Maksibul kararı açıklıyor. Hacım Bey, buyursunlar efendim. Evet, Bayan Rosemary, Rosemary'nin Arka Bahçesi programında çocuk işçi çalıştırmakla yargılandığı davada Michigan Eyalet Mahkemesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak çocuk işçilerin idamına karar veriyorum. Yepa! Hakim Huxtable. Buyurun Rosemary Hanım. Merhaba. Merhabalar. Ben Rosemary. Rosemary'nin Arka Bahçesi programını yap... Hayır, siz biliyorsunuz da seyirciye tanıtmak için. Programcısı Rosemary. Hoş geldiniz Rosemary Hanım. Oturmaz mısınız? Oturayım. Bu küçük hediyemi, küçük kutuyu lütfen kabul edin. Estağfurullah, niçin? Rica ederim lütfen. Benim Türkiye'den gelen bir arkadaşım var, o getirdi. Nedir bu, ayıptır sorması? Saray helvası. Saray helvası diyorsunuz. Size, şöyle bırakın lütfen. Size bir teşekkür etmek için uğradım Hakim Huxtable. Neden acaba? Gerçekten doğru bir karar verdiniz. Estağfurullah, teşekkür ederim. Yıllarımızı hukuka verdik. Tabii zaman içinde. Sonuçta çalışmak isteyen çocukları engelleyecek durumum yok. Evet, benim de o gözümden kaçmadı. Yani sonuçta bu çocukları zorla çalıştırmadınız ya. Zorla çalıştırmadım. Kendileri istediler. Ben de uygun şartları sundum. Çok teşekkür ediyorum beni suçlu bulmadığınız. Hacı Maksimar, kapıyı açar mısın lütfen? Elimde gazozlar var, kendim açamıyorum. Rosemary Hanım, size zahmet olmazsa kapıyı açar mısınız bizim küçük mübaşire? Tabii. Kapıyı açar mısınız? Aa. Aa. Gel bakalım. Hakim Huxtable, bu karı kim? Bu karı kim olacak? Bu hanımefendi Bayan Rosemary. Merhaba. Rosemary'nin Arka Bahçesi. Sen beni tanımadın ufaklık. Aa, bir dakika, bir daha konuşun. Sen beni tanımadın. Ben Rosemary'nin Arka Bahçesi programının yapımcısı Rosemary. Oo, çocukların Rosemary ablası. Hakim Huxtable amca. Hakim Huxtable amca. Cumartesi sabahları saat 6.30'da başlayan bir program var ya. Evet, işte evet. İşte o Rosemary bu. Biz her şeyi sizden öğrendik Rosemary teyze. Evet Rosemary Hanım, sizin şu şey var. Çocukların ablası, abası kurban olsun dediğiniz, evet, çok hoş, evet, bir şey var. Onu, evet, bir... Onu bir söyle, ben de bayılıyorum. Ay, yapmayın ne olur, utanıyorum böyle şimdi bir kere, şey olunca. Bir kere şu abası kurban olsun derseniz. Ay, yapmayın gerçekten. Lütfen, bu burada adliye koridorlarında nasıl lütfen olacak? Lütfen. Allah belamı versin, yap lütfen. Abi Allah. Kurban olsun sana. Kurban olsun sana. Rosemary teyze, üstünüzdeki meşin kıyafet olmayınca sizi tanıyamadım ama çok en büyük hayranınızım. Her şeyi sizden öğrendim. Elleri yıkamak, ağız sağlığı, hayvanlara eziyet etmemek. Bütün bu güzel bilgiler sizin programınız sayesinde oldu bende. Hmm, bu çocuk cin gibi Hakim Huxtable. Vallahi, Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum. Bizim çok küçük mübaşir öyle zehir gibidir, fişek gibidir. En birinci küçük mübaşir ya. En birinci bu ya. Bu dehşet, bu dehşet bir şey ya. En birinci bu maşallah. Neşet tiplemeniz bittiyse. Hakim Huxtable amca, bir müsaade edersen. Rosemary teyze, gazozu siz bilmediğinizden iki tane almıştım. İsterseniz şu kağıt bardağı biraz da size koyayım. Çünkü paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu yine sizin programınızdan öğrenmiştim. Abasın sen, abasın kurban olsun. Evet. Rosemary teyze, ne oluyor, idam falan mı? Yok, Rosemary'nin çocuk işçilerini idam ettik, evet. O biçimsiz çocukları, özellikle de Jonathan'ı, her hafta yeni bir hata yapan Jonathan'ı idam etmeniz çok iyi oldu Hakim Huxtable. Ben de çoktan beridir böyle içten içe bir kıl kapıyordum ama... Bir saniye. Hukuk yanım bir taraftan engelliyordu. Hakim Huxtable amca, bir sus. Bir saniye. Bir saniye. Jonathan'ın yeri nasıl dolacak diye bir tarafım üzülürken... Bir tarafım şu anda mutluluktan havalara uçuyor. Bakın. Ne oldu? Küçük mübaşir. Efendim canım. Seni yıldız yapacağım. Televizyon yıldızı. Yıldız mı? Ama ben daha önce hiç yıldız olmadım ki. Rosemary teyze, bu çok güzel bir teklif ama becerebilir miyim acaba? Becermek ne demek? Sen zaten bütün konulara hakimsin. Üzerinden geçeceğiz, örnek verici yapacağız, bir de kameraya alışacağım, televizyona alışacağım falan filan. Az önce hakimsiniz dediniz de burada bir tane hakim var yahu. Bak bakalım küçükmüş mübaşir. Michigan'ın o meşhur atlarının geçme zamanı geldi de geçiyor herkes, bile. Herkes pencereye koşsun, Michigan atları geçiyor. Aa, bu saatte atların burada ne işi var? Hakim Aksırıl amca, sana söz ediyorum. Adalet Sarayı'ndaki hiçbir görevimi aksatmayacağım. Acaba Rosemary'nin programında ben de oynayabilir miyim? Vallahi Rosemary Hanım, yani bu çocuğun tabii ki görevleri var sonuçta. Bu çocuğa bakıyor bu bütün Michigan mahkemesi. Hakim Huxtable, unutmayın. Verdiğiniz kararı hatırlayın. Eğer çocuk isterse çalışsın. E bizim çocuk da istiyorsa çalışsın, ne diyelim madem. Yippa! Hakim Aksın amca, böyle ilici kıyafeti olur mu ya? Saçma sapan oldu, cüce gibi oldu ya. Ya güzel güzel oldu, güzel oldu küçük. Ama bunun ne alakası var ilicile ya? Ne olacaktı ya? Saçma sapan bir şey oldu ya. Ne zaman geçeceğiz çekime, geçelim mi üstüne? Ne bileyim ya. Bayan Rosemary de meşinleri çekmiş. Şu meşin. Keşke bana da meşinden. Evet. Herkes yerine geçsin artık. Geçsin. Hakim. Geç sen de arka tarafa geç. Seninle işimiz yok. Evet. Küçük bir başır. Gel bu tarafa. Ya şu ilci kıyafeti yerine acaba bana da meşin tipi bir şey düşünebilir miydik? Konuşma. Geç bu tarafa. Ben bu meşin kıyafeti giyebilmek için kaç senedir uğraşıyorum biliyor musun? Yani ama benim izci kıyafetim de biraz... Konuşma lan! Geç bu tarafa! Vay! Sert bir kadın, hoşuma gitti. Şunu unutmayın Hakim Bey! Siz işinizi nasıl yaparken sertleşiyorsanız... siz işinizi yaparken nasıl sert bir adam haline geliyorsanız... Şunu mu demek istiyorsunuz Rosemary evet, Hanım? Evet, bir dileğim. Nasıl ki siz? Herkes anladı. Herkes anladı. Sinirli. Siz işinizi yaparken nasıl sinirli bir insan oluyorsanız... ...ben de öyle sinirli, öyle gergin bir insan oluyorum. Ve... Lütfen geçin, arka tarafa getir, oturun. Geçeceğim. Bu dişilik, bu sinir bir araya geldiğinde... Evet, çocuklar. Hadi bakalım Ayhan, topla çocukları. Ayhan. Saray elmasını getiren adam size. Hadi bakalım çocuklar. İyi oldu bağlandı. Onu bağlandı. Hopa! Yeniden sevimli yüzlerimize bürünüyoruz. Haydi bakalım çocuklar. Kameralar açılmadı. Son beş. Sevimli olsun herkes. Kayıt. Merhaba çocuklar. Bir kere daha Rosemary'nin arka bahçesinde sizlerle buluştuk. Hoş geldiniz hepiniz. Abacık uman olsun sana. Pardon. Evet, bu hafta işleyeceğimiz konu gıybet. Gıybet. Gıybet. Geçen haftadan hatırladığımız gibi gıybet etmek ölü eti yemek gibidir. Bunu herkes hatırlıyor değil mi? Evet kıymetlisi. Aferin. Şimdi yeni bir yıldızımız var bu hafta. Bakalım onu sevecek misiniz? Alkışlarınızla. Küçük mübaşir. Hadi küçük mübaşir. Gıybet etmek neyle eşdeğerdir bize onu anlat. Hadi oğlum. Hadi. Haydi küçük mübaşir. Hadi aslanım. Çocuklar bir alkış daha bakalım. Hoppa. Hadi koçum benim. Hadi yavrum. Rosemary'nin arka bahçesinde küçük mübaşir tıkandı. Aslında cevabı çok iyi biliyorum. Gıybet etmek ölü eti yemektir. Ama bir anda bu ışıklar, bu kamera, bu seyirciler beni tıkadı. Tıkandım kaldım. Aferin küçük mübaşir. Gıybet etmek. Gıybet etmek. Evet, alkışlarımızla gıybet küçük etmek. Mübaşiri. Gıybet etmek ölü eti yemektir. Aferin. Aferin be koçum. Gıybet etmek ölü eti yemektir çocuklar. Tamam, yeterli. Gıybet sana. Etmeyin. Gıybet eden ölü eti yemiş olur. Tamam. Ölü eti yemektense gıybet edin daha iyi. Hoppa. Gıybetten korkman, ölü etinden korktuğum kadar. Evet, bizden ayrılmayın. Bir reklam arası veriyoruz, sonra dönüyoruz. Aman gıybet arası olmasın. Başardım. Nasıldım Rosemary? Harikaydım değil mi? Kes ulanım! Anam! Allah seni! Anam! Allah seni! Rosemary Hanım ne yapıyorsunuz? Öyle vurulmaz, böyle vurulur! Anam! Al! Anam! Böyle! Böyle! Bugüne kadar! Bugüne kadar hiçbir ebeveyne el kaldırmadım Hakim Huxtable, ama bu da size! Al bakalım! Oh! Al bakalım! Oh! Bu tarafına da al! Ay! Al bakalım! Sabah kalktığımda sizi hatırlayacağım Rosemary Hanım. Seyirci bana bayıldı. Niye bana eziyet ediyorsunuz? Kahkahalar, espriler, şakalar. Gırlar beni köşeye çekip imza mı istediler? Yazma bilmediğim için saçma sapan yazdım. Küçük bir Başır. Evet. Bak, çok az vaktimiz kaldı, reklamdan sonra tekrar gireceğiz programa. Sakın tıkanma. Bundan sonra işleyeceğimiz konu ifrat. Tamam, biliyorum. İfrat çok kötü bir şeydir. Tuz örneğinden gideceğiz. Unutma. Tuz örneği. Son 5. Son 5 mi? Evet. Kayıt. Tuz örneği, tuz örneği, tuz örneği. Rosemary'nin arka bahçesine hoş geldiniz çocuklar. Tuz örneği neydi lan? Tuz örneği neydi? Evet. Gıybet konusunu işledik. Ara ara kendi kendinize çalışın ve hatırlayın. Sırada ifrat konusu var. İfrat, ifrat, ifrata kaçma. İfrat, ifrat, ifrata kaçma. İfrat çok kötü bir şeydir. İfrat kaçmamız lazım. Yeterli. Çocuklar, ifrat konusunda tuz örneğiyle Küçük Mübaşir karşınızda. Hadi bakalım Küçük Mübaşir. Küçük Mübaşir. Küçük Mübaşir. Evet. Annen sana, annem var mı? Annem yok. Maalesef ne annem ne babam oldu. Hakim Huxtable, seyirciler arasında onu görüyoruz şu anda. Lütfen alkışlarla kameraların önüne alabilir miyiz? İşte. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu. Efendim konumuz bu değil. Lütfen yerinize i̇şte geçer. İşte bu adam. Michigan'ın babası, babaların babası. Estağfurullah. Bana babalık etti. Beni sokaklardan topladı. Küçük bir Mübaşir. Bana beyaz adam gibi düşünmeyi öğretti. Yavrum. İşte bu adam benim babamdır Rosemary abla. Sevgili çocuk. Bir alkış da alabilir miyiz Hakim Huxtable için? Çok teşekkür ediyorum. Rosemary Hanım, size sarılabilir miyim? Sarılalım. Baba konusunu haftaya işleyecektik ama madem yeri geldi. Babaların babası için bir alkış da. Hoppa. Efendim teşekkür ediyorum. Babalık amcanın iki katıdır. Unutmayın. Hakim Huxtable amca, orada doğaçlama bir şeyler yaptım ama millet bayıldı seni böyle çağırınca falan. İnsanlar iki yere de mehduldular ya. Biraz programın formatının dışına çıktık ama iyi oldu, ne dersin? Perişan ettin beni Küçük Mübaşir. Ama millet ağlamış, telefonlar susmadı ya. Ya yemin ediyorum. Millet diyor ki Rosemary'yi yolla, tek başına yapacak. Collective'den halam aradı. O seyretti. Ne dedin? Ne dedin? Nasıl duygulanmış? Aynı diyor, aynı diyor. Babası diyor. Yahu vallahi. Ağla ağla ağla. Perişan olduk. Ana geldi Rosemary. Anda Rosemary geldi. Aç kapıyı da gelsin. Aç kapıyı diyorsun yani, diyorsun bana. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz Rosemary Hanım. Hoş bulduk, nasılsınız? Buyurmaz mısınız? Rosemary biraz... Biraz formatın dışına çıktık ama yani bilmiyorum Rosie, ne dersin bu işe? Güzel oldu mu? Sen nasılsın? İyi misin Küçük Mübaşir? Yani daha iyi olabilir. Sen hemen böyle şeye uyamadın tabii de. Seyirci çok memnun. İyi, yarın hangi konuyu istiyoruz? İfrat konusuna giremediğimiz için yarın ifrat ve haset konusuna gireceğiz. Tamam Rosemary. Ya biraz daha bu cumhuriyetçiliği değil de böyle daha demokratlara yakın bir şeyler yapsak. Ben gıybet konusuna girmek istedim. Girdim. Yarın da hasete gireceğiz. Tamam bakalım. Hakim Aksın amca, sen bugün mahkemedeki işleri kendin halletsen. Çünkü bizim bu şu ifrat konusunu biraz evet, çalışmamız bugün gelemez, gerekiyor. Bugün gelemez Hakim Aksın mı? Bugün Küçük Mübaşir gelemez. Bugün gelemez diyorsun. Gerekirse ben geleyim yapacak ama... bir iş varsa. Kıp. Rosemary Hanım, siz buyurmaz mısınız? Ben gelirim, tamam. Ne zaman geleyim? Hep beraber şimdi gidelim. Tamam. Ayhan, Küçük Mübaşir'i al yavrum. Çalışın siz. Haset konusu. Demek ki neymiş? demek ki neymiş çocuklar? Haset çok kötü bir şeymiş değil mi? Aferin. Alır gülük bir bakır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Gıybet çok kötü bir şey mi? Aferin çocuklar. Bravo. Demek ki neymiş? Yalan nasıl bir şeymiş? Yalan yılan gibi bir şeymiş. Allah belasını versin tüm yalancıların. Hakim Aksıl amca, seyirci geberdi. Son iki haftadır millet yerlerde. Komalarda. Ya, doğru. Mahkemeye de pek uğrayamıyorum, kusura bakma. Bu arada pek idam yok galiba. Yok ya, sen gittiğinden beri beti bereketi kaçtı mahkemenin. Salıp bırakıyormuşsun herkesi. Valla ben de çok ilgilenmiyorum. Biz stüdyoya geliyoruz, bir gidiyoruz. Rosemary zaten meşinleri çekip geliyor. Ona da acayip tap oldum, ayrıca onu da söyleyeyim sana. Siz Rosemary ile dün gece de toplantısı yaptınız. Senin program hakkında bayağı sabahlara kadar konuştuk. Sabahlara kadar konuştuk, bağıra bir bayağı tartışmalı bir şey biliyorsun, oldu. Biliyorsun benim sesim çok çıkar. Rosemary'nin de bayağı iyi çıkıyor. Biliyorum ama. Biraz sessiz olur musunuz? Oo, Rosemary. Merhaba. Rosie, hoş geldin. Geç şöyle. Hoş bulduk canım. Hatta. Oh, topi topum benim. Gel bakalım şöyle. Ay dur be. Marka verme. Her zaman kendimi yayında zannediyorum. Sizin aranızda bir şey mi başladı? Bir kıvılcım mı çaktı? Yok kıvılcım ya. Kıvılcım mı? Bu Ayhan sarı helvasını getirdi ya. Onu nasıl yiyeceğimi öğretti. Şurada güleceğim var ama hiç gülemiyorum, içimden gelmiyor. Hakim Aksız mı amca? Ha, söyle, beni biraz Rosemary ile yalnız bırakır mısın? Benim de biraz lavaboda işim var, anlarsın ya. Ay, Rosemary. Ay, ben de yalnız kala kala kıp kıp kıp kıp. Ben gideyim biraz çimleri biçeyim ha, kıp kıp kıp hadi kıp kıp. Hadi bakalım, hadi. Oluyor lan. Rosemary. Çimleri biçmeye gitti, sanki dışarıda çim var. Rosemary, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Sen Hakim Huxtable'dan sonra bana bir ana oldun. Bu programa beni almakla hiç tatmadığım duyguları tattırdın. Ama Hakim Huxtable'ın yanındaki işlerimi ihmal etmeye başladım. Suçlular Michigan sokaklarında ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Küçük bir başarı olmadan hiçbir idam cezası tadını bulmadığından Hakim Huxtable herkesi salıyor. Müsaadenle ben gerçek görevime, adalet görevime dönmek istiyorum. Ne? Bırakmak istiyorum. Neler artık diyorsun küçük bir başır? Bu televizyonun renkli dünyası çok güzel. Ama benim isim nasihat vermek değil, adalet dağıtmak. Lütfen. Onu anladım ne dediğini. Yani neler diyorsun derken saçmalama demek istiyorum. Stüdyolar değil, mahkeme koridorlarına dönmek istiyorum. Yalvarırım sana, bana yardımcı ol. Ne dersin? Ama bu kadar başarılıyken, bu kadar zirvedeyken emin misin küçük bir başır? Adaletin hiçbir beklentisi olmadan yerini bulması gerektiği konusunda şaşmaz inancımı bana küçük mübaşirlikten önce sizin programınız öğretmişti Rosemary teyze. Hatırlayın, ikinci sezonun 4. bölümünde adaletin kestiği parmak acımaz bölümünde. İşte bu konuda hemfikiriz küçük mübaşir. Madem öyle, bu karar senin kararın, doğru karardır. Sezon finali. Unutma. Ne yapmak istiyorsan onu yapmalısın. Ver elini öpeyim. Hayır. Ver elini öpeyim. Hayır, vermeyeceğim. Allah aşkına. Hayır, vermeyeceğim. Çünkü seninle yapacağımız son bir iş var küçük mübaşir. Son bir iş mi? Tabi sezon finali. Seyircilere hoşça kal demelisin. Senin hayranlarına güle güle hadi bakalım hoşça kalın demen lazım. Son program. Nasıl bir şey yapacağız peki? Bir fikir var mı kafanda? Bugüne kadar hiç bir şekilde işlenmemiş olan bir konuya gireceğiz küçük mübaşir. Hangi konu? Üçlü priz meseli. Hakim Aksıl amca, biliyorsun bugünkü son programımız, sezon finalini çekeceğiz. Evet ya, Rosie bana da söyledi. Ben de oynayacakmışım ha. Sen de oynayacaksın. Hani böyle bir bitiriş yapalım dedik. İlk bölümde beraber çıkmıştık ya. Benim rolüm neydi tam olarak? Sen benim elimi tutuyorsun babam gibi. He, baban gibi mi? Evet, gerçek gibi. Hayattaki şey. Yani o da olduğu gibi taşıyor. Ben prize parmağımı sokarken bu sefer uyarıyı sen yapıyorsun. Ondan sonra prize parmak sokmak ürüye parmak sokmak gibidir diye bir mesajla bitiriyoruz. He, sonra bize falan filan olmasın, çarpılmayalım orada. Yani onu... Evet, Rosie'ye sonra... hazır mıyız? Rosie! Rosie biz çarpılmayalım. Sorunuz var mı program başlamadan önce? Ya şimdi bizim küçük mübaşir bu prize parmak sokacakmış da. Evet evet, parmak sokacak, el ele tutuşacaksınız, sevgi, sevgiden elektrik, o evet. Falan filan olmasın diyorum orada, falanlı hayır, filanlı hayır, bir durum olmasın. Gerçekten çarpılmayalım. Yavrucuğum sıvı üstü priz. Sıvı üstü kapaklı, kapağı kaldırıyorsun. Arkasında kablolar bağlı değil. Bağlı değil diyorsun. Kanallar ya. Boş. Hmm. Alçıpan bu sadece. Anladım. Alçıpan mı sanki Maksimli amca? Alçıpan. Arkasında diyorsun. Kanallar boş. Kanallar diyorsun, boş diyorsun. Kanallar boş. Bizim makyaj ne zaman olacak? Kıp kıp kıp kıp kıp. Peki Maksimli amca, ben seninle makyaj odasına gelmesem olur mu acaba? Çünkü biliyorsun bu son... Final artık. Evet, final. Tamam, ben gelirim seninle. Hadi gel. Hem son detayların üzerinden şöyle bir geçelim. Ben şu son bir detay geçeyim. Ay dur, yapma be. Ha, yürü. Aman yapma. Hakim Aslan amca, senin ihtiyacın olmayacak galiba. Ben şu cep telefonunu alabilir miyim? Konsantre olmama fayda olabilir Allah, çünkü. Zaten telefonu da değiştiriyorum haftaya. Kameralı. Anladık o esprini. Kameralı bir telefon alacağım. Televizyonun renkli dünyasından... Floresan ışıklarıyla aydınlatılan Michigan Adalet Sarayı'na döneceğim yarından itibaren. Ne kadar güzeldi. İnsanlara pozitif mesajlar verdim aylarca Rosemary'nin Arka Bahçesi programında. Ama artık esas işime, adalete dönmeliyim. Düz düşüncelerimi toplamak için biraz yılan oynayayım. Bu sefer rekor kırayım. Programın içinde rekorla ilgili de bir bölüm yaparım. Hoş olabilir. Ay hakim, çok heyecanlıyım hakim Axtable. Heyecanlanma gülüm. Son programı ya çocuğum. Bu çocuğun son programı. Sıkı sıkı tutun, tamam mı elini? Hiç bırakmayacağım. Sıkı sıkı. Böyle mi tutayım? Ona güven verin. Aynı sizi böyle kavradığım gibi mi? Ay dur, çok sıktırma valla bak. Tamam yani, bir yere kadar iyi de. Ulan tam rekoru kırıyordum ya. Ne oluyor ya? Küçük mübaşir. Efendim canım. Seni de üçte teyze sok. Aman tut. Tut mu diyorsun? Sok diyorsun, tut diyorsun. Ne diyorsun? Alo, aman. Kimsiniz siz? Fakat kırmızı feneri üçlü prize mi tutacağım? Bir saniye. Gerçi bu priz bağlı değildi. Alçıpan demişlerdi. Dur bir daha tutayım bakayım. Olamaz. Binbir sırat elektrik etüt dairesi mi? Demek her şey bir plandı. Bak sen Rosemary'e. Hadi gidelim artık. Yok yok, gitmeyelim, bir daha üstünden ay, geçelim. Gidelim, alçıpan orada kurumuştur hadi. Ay gel, bırak alçıpanı üstüne. Ben kurudum kaldım kızım burada. Hadi hadi son mesaj. Evet. Ne yapıyoruz çocuklar? Başlıyoruz. Başlıyoruz hadi bakalım. Say. Son beş. Kayıt. Merhaba çocuklar. Rosemary'nin arka bahçesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta son programımızda küçük mübaşirde son kez sizlerle olacak. Aa, çok güzel. Ve bugüne kadar hiç işlenmemiş bir konu. Bugün hep beraber öğreneceğiz. Üçlü priz meseli. Evet, üçlü priz meseli arkadaşlar. Bir değil, iki değil, üç priz. Ve bu bölümde babam, babaların babası, Michigan'ın adalet babası hakim Huxtable da bizlerle birlikte olacak. Efendim, teşekkür ediyorum. Herkes alkışlısın. Rosie'cim sağ ol canım. Bravo. Şimdi hakim Huxtable'ı el ele tutuyoruz. Ver bakalım, sıkı sıkı tutmam tutuşun, lazım. Sıkı ha, sıkı. Böyle demiştim. Elinde yapış yapış bir şey var hakim Huxtable. Terden durum. Şimdi hep birlikte arkadaşlar bu prize parmağım sokuyorum ve hatamızı görüyoruz. Yalnız müsaadenle Rosemary abla, prize parmağımı sokmadan evet, şu gördüğünüz fenerle şu prize bir bakalım. Ne dersiniz? Sus Hakim Huxtable amca, Ayhan'ın oraya koş. Ayhan'ın oraya koşuyorum. Ayhan'ın buradayım, seçici koçlarım. Vekil seçici Nore'ye koş, yakalayalım şunu. Yakalayalım şunu, lanet olsun. Saray elbasının oraya doğru kaçtı tut. Saray elbasının kutusu bomboş cici kuşlar. Kulislere doğru kaçtı hakim aksın amca. Hoşçakalın cici kolarım. Şov dünyasının rengarenk havasıyla beni adaletten uzaklaştırarak her türlü suçlunun serbest kalmasını planlamış demek ki. Üçlü priz meseleyle de ikimizi elektroşokla ortadan kaldıracaktı. Elektroşok diye mi? Demek ki. Ama kadın iyi kadındı be. Lan kadın değil, bin bir surattı o. Bin bir surattı ama iyi kadındı be. Demek ki neymiş? Ve de üçlü prizin eline. Üçlü prizi... İçine. Üçlü prizin içine elimizi sokmamalıyız. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik puskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Küçük bir başlığın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Pazartesi pazartesi 7 ile 10 arasında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Şimdi sizi yoğun bir reklamla, zamanında girmediğimiz reklamlarla baş başa bırakıyoruz. Hemen ardından da Ofis Kaçkanı radyonuzda. Hoşçakalın. Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok yok, bence bu kadar. Ne kadar? Trafikte geçen en renkli anlar. Akşamın rengi siyah ama biz yelpazeyi geniş tutuyoruz. Bütün gün çalıştınız, gezdiniz, belki dolaştınız, aklınızdakileri gerçeğe dönüştürdünüz. Çok yoruldunuz ve artık bitti. Trafiği unutun. Radyonuzun sesini yükseltin. Ve anı yaşayın. Akşam trafiğinde geçen zamanın adı. Bir kış akşamı pazartesiden perşembeye 18'de Radyo 10'de. Modern Sabahlar sona erdi.